ต่อจากนี้ไปเป็นการรมทวัชชาเรื่องอมปแก้รอทอมอตอนที่สองคำความเต็มคืออสุภะเมตตาปัญญาแก้ราคะโทสะโมหะโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่16เมษายน2533ณพุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้ธรรมะมาเรียนต่อดูนะอาการเจริญส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเห็นละอีกส่วนหนึ่งนั้นนะโดยปริยายก็พอเข้าใจโดยสามัญ นะเราละกายสุดละกายทุจริตเจริญกายสุจริตละวจีทุจริตเพื่อเจริญวจีสุจริตละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริตเราก็ต้องรู้ว่ากายอย่างไรเรียกว่าทุจริตวจีอย่างไรเรียกว่าทุจริตนะมโนอย่างไรเรียกว่าทุจริตแล้วเราก็เลิกก็ละก็หยุดก็พักกายวาจาใจมันก็มาจากกายวาจามันก็มาจากจิตเป็นตัวประธานเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเราไม่เข้าใจเช่นว่าเอาเรานั่งเจโตสมถะเนี่ยแล้วถือว่ากายงนเงินนี่เป็นกายทุจริตนะกายงนเงินเป็นกายทุจริตแล้วตอนนี้เราไม่ได้พูดถ้าพูดเราก็พูดพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่ดีนะคนที่ละเอียดละออแล้วพูดอย่างนี้มันไม่สมควรหรอกกระทบสัมผัสกับคนขนาดนี้คนนี้กระทบสัมผัสแล้วก่อให้เกิดภัยถ้ากระทบสัมผัสขนาดเท่านี้เราทำให้หยาบให้แรงขนาดนี้กำลังพอดีขนาดนี้เขารับแล้วจะรู้สึกแตกตัวหรือว่ารู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงสภาพแล้วเราก็จะเหมือนกับผ่าตัดนี่เอ๊ะแล้วงี้เราต้องผ่าก่อนถ้าไม่ผ่าเนี่ยเข้าไปทําอะไรไม่ได้จะเอาแต่ทายาอยู่ข้างนอกทายาอยู่ข้างนอกเนี่ยรักษาไม่หายให้กินยาเข้าไปข้างในก็ไม่ค่อยจะถึงที่ผ่าออกมาเลยจับออกมาจัดการกับมันเลยคลายๆงั้นเพราะคนที่จะรู้ว่าถึงขั้นผ่าตัดเป็นนี่ก็เหมือนกับคนที่ประมาณวาจาประมาณกายกรรมเป็นว่าใช้กายกรรมขนาดนี้แรงเท่านี้นะทำให้เขาแตกไปในภพทำให้เขาแปลเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ใส่ยาหรือจัดการที่จะสอดซ้อนอะไรจะอะไรเพื่อไปแก้ไขอันนั้นได้เหมือนหมอที่ผ่าตัดที่มีฝีมือเหมือนหมอที่รู้จักรักษาถึงขั้นนั้นขั้นนี้ได้หมอไม่ถึงขั้นผ่าตัดทำไม่เป็นหรอกก็ได้แต่ทายาได้แต่ให้กินยาอยู่นั่นแหละหมอที่ผ่าตัดไม่เป็นเนี่ยจะไม่ถึงขั้นทำผ่าตัดเพราะฉะนั้นผู้ที่จะสามารถใช้กายวาจาไปรักษาผู้อื่นให้เปลี่ยนแปลงกิเลสเนี่ยจะต้องรู้ว่าทำอย่างไรแรงขนาดไหนเบาขนาดไหนถึงขั้นผ่าตัดนี่ไม่ใช่เรื่องเบาๆให้มันไปพบเขาแตกนะจะทำให้ขนาดเขาพบเขาแตกหรือให้เขาเกิดการสะเทือนหวั่นไหวให้ระเบิดออกไปขนาดหนึ่งแต่ไม่ใช่ระเบิดแล้วเป็นภัยต่อเขาตายผ่าตัดแล้วเขาตายอย่างนี้ก็ไม่ได้ผ่าตัดแล้วเขาตายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันเหมือนกับเราใช้กายกรรมอย่างนี้ใช้วจีกรรมอย่างนี้แรงขนาดนี้แล้วพอกระทบสัมผัสแล้วเกิดทะเลาะกันเลยโกรธกันเลยหมดศรัทธากันเลยนั่นเรียกว่าตายหมดศรัทธากันเลยไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดผลอะไรดีทำอย่างไรที่จะให้เขาดื่มกำคำตำหนิได้หรือทำให้เขาได้รับกายกรรมอย่างนี้เป็นการกระทบสัมผัสที่แรงแล้วเขาก็ดื่มได้ไม่ละเมิดหรือแม้เขาจะเกิดโกรธบ้างแต่โกรธแล้วเขาก็จะต้องเก็บไปคิดเก็บไปพิจารณาโกรธเขาก็ทำอะไรแรงมาจนกระทั่งเป็นภัยต่อเราด้วยไม่นอกจากว่าไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสแล้วยังเกิดโกรธแค้นเคืองอาฆาตแล้วก็มา แก้แค้นมาทำร้ายเราอีกอย่างนี้ไม่มีฝีมือเลยไม่ใช่หมอผ่าตัดหรอกหมอฆ่าตัวเองไม่ใช่หมอด้วยพวกเถื่อนเพราะก่อนที่เราจะใช้กายกรรมวจีกรรมเป็นเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการสอนคนอื่นแนะนำคนอื่นทำพาคนอื่นให้มันเจริญได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนั่นเป็นเรื่องยากเพราะคำว่ากายทุจริตวจีทุจริตเนี่ยมันทุมันไม่ดีเราก็ระมัดระวังความไม่ดีนี่ของเราซะก่อนไม่ต้องไปรีบทำว่าแต่จะไปช่วยคนอื่นต้องไปดุคนอื่นว่าคนอื่นอย่าเพิ่งไปทำก่อนพยายามระมัดระวังให้มันสุภาพเรียบร้อยมีสติควบคุมถ้าสติของเรายังควบคุมกายวาจาของเรายังไม่เก่งและเราก็จะค่อยๆประมาณว่าเราจะใช้แรงขนาดนี้ด้วยกายกายกรรมขนาดนี้ใช้วาจาขนาดนี้แรงขนาดนี้โดยมีสติโดยมีประมาณใช้โดยเจตนามีมโนสัญเจตนาที่แท้มีเจตนาที่แท้ที่จะใช้อย่างขนาดนั้นขนาดนี้อย่างแท้จริงไม่ใช่ปล่อยออกไปกายกรรมเกิดเพราะอารมณ์วจีกรรมมันจะเกิดแรงนี้ก็เพราะอารมณ์ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะเราจะใช้กับผู้อื่นเนี่ยต้องใช้อย่างที่เจตนามีมโนสัญเจตนามีความตั้งใจปรารถนามุ่งหมายปั่นไปใช้แรงขนาดนั้นเบาขนาดนี้อย่างแท้จริงไม่ใช่ไม่มีสติไม่ใช่ไม่มีการประมาณว่าเราก็ต้องรู้ว่าไอ้นี่มันไม่ใช่การประมาณของเราทำออกไปแรงขนาดนี้กายกรรมขนาดนี้วจีกรรมขนาดนี้มันไปเพราะอารมณ์ของเราอย่างนี้เราจะต้องทำที่เราก่อนฝึกหัดให้ระงับไม่ได้โอ้อย่าไปใช้เลยมันนิ่มนวลให้มันอ่อนให้มันให้มีอำนาจเหนือกายกรรมเนื้อวจีกรรมมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมที่จะใช้กายกรรมวจีกรรมขนาดไหนก็แล้วแต่นะนั่นเป็นการฝึกเพื่อที่จะอยู่เนื้อกายกรรมวจีกรรมทุจริตที่เรารู้ธรรมดาธรรมดาอยู่ธรรมดานี่ว่าอย่างนี้มันไม่ดีแล้วกายกรรมอย่างนี้นอกศีลนอกธรรมนอกวินัยนอกขอบเขตที่เราควรพึงกระทำเราก็ต้องระงับของเราไปเรื่อยๆนั่นแหละมันจะฝึกปืนของเราตัวเอาตัวเราจะฝึกปลืออำนาจที่จะควบคุมกายวาจาของเราไปเรื่อยๆวจีกรรมพูดอย่างนี้แหมมันไม่ดีมันหยาบเราก็ฝึกไปก่อนระงับไประงับไปจนกว่าจะใช้เป็นนี่จะต้องฝึกระงับได้ก่อนนะมันจะเจริญให้มันเป็นสุจริตนี่บางทีเจริญกายสุจริตเจริญวจีสุจริตเพราะฉะนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านด่าบริพาทภิกษุเนี่ยเป็นวจีทุจริตก็ขอไปเป็นวจีสุจริตเป็นวจีสุจริตนะแต่ท่านไม่เคยตีใครหรอกพระพุทธเจ้ากายทุจริตไม่เคยถึงขั้นตีแต่กายกรรมอย่างนั้นอย่างนี้บางทีดูเหมือนยิงพยองเหมือนกายทุจริตท่าทางท่าทีลีลาเหมือนกับท่านถือเนื้อถือตัววางท่าเหมือนถือเนื้อถือตัวอะไรเนี่ยไม่ได้หยาบคายอย่างโลกเขาหรอกนะแต่ก็เหมือนถ้าคนโลกถ้าใครไม่พอเหมาะพอดีเราถือว่าทุจริตถ้าผู้ที่ท่านทำแล้วพอเหมาะพอดีได้สัตว์ได้ส่วนสมสัตว์สมส่วนสมกาลเทศะเรียกว่าสุจริตเพราะคำว่าทุจริตสุจริตจึงไม่ได้หมายความว่าพาซื่อหมากรุกชั้นเดียวตายตัวขนาดบริพาทขนาดดุขนาดด่ายังถือว่าเป็นวจีสุจริตได้เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าทำไมถึงว่าสุจริตพูดคำบางทีดูเหมือนคำหยาบพูดคำกล่าวในคำหยาบเหมือนมันหยาบอาตมาเคยพูดนะเคยคำพูดว่าหาว่าเหวว่าขี้ว่าอะไรเนี่ยแต่ในการพูดขณะนั้นขณะนั้นไม่ใช่คำหยาบบางทีเอามาใช้ประกอบในขณะดุด้วยเอาคำอย่างนี้แหละเอาคำหยาบนี่มาประกอบในขณะดุหรือจะเรียกด่าก็ได้มาใช้ในขณะด่าแต่ไม่ได้มีอารมณ์โกรธนะมาใช้เหมือนตอนด่าตอนดุอย่างนี้ก็ไม่ได้ถือว่าวจีทุจริตสำหรับผู้ที่มีประมาณมีการใช้อย่างได้สัดส่วนได้ประโยชน์เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการขัดเกลาเกิดการแก้ไขปรับปรุงผู้อื่นให้ดีขึ้นด้วย อย่างนี้ก็จะต้องเข้าใจให้ได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องตายตัวเป็นเรื่องพาซื่อเท่านั้นความเจริญเนกขัมมวิตกเพื่อละกามวิตกออกจากกามออกอย่างไรนะการออกจากกามเรียนรู้กามเรียนรู้อารมณ์ของกามอารมณ์ของราคะนะวิธีที่จะออกจากกามเป็นอย่างไรวิธีจะออกจากพยาบาทละพยาบาทเจริญอัพยาปาทวิตกไม่ปองร้ายตรึกไปในทางไม่ปองร้ายผู้อื่นตรึกไปในทางไม่ให้มันมีกามดำริทางจิตจริงๆตรรกวิตรรกะจริงๆคำว่าวิตกเนี่ยวิตรรกะเนี่ยตรรกวิตรรกะจริงๆทำใจในใจปรับใจในใจจริงๆให้มันมีสังขารธรรมเพราะฉะนั้นมาถึงขั้นเป็นวจีสังขารเราจะนึกคิดอย่างไรเราจะเอากามมาปรุงในจิตนึกคิดถึงสภาพกามนะมันมีความนึกคิดนะมีความปรุงนะสังขารนะเป็นสภาพสังขารในตรรกะในสภาพสังกัปปะนี่ความคิดเนี่ยความดำริความคิดสังกัปปะเนี่ยมันมีตรรกวิตรรกะสังกัปปะอย่างแข็งแรงมีตัวจิตของเรานี่จิตของเรามีอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนามันมีเพราะเราฝึกมันมีเพราะเราได้ละลดกิเลสจริงๆแล้วจิตของเราตั้งมั่นแข็งแรงเป็นอัปปนาแนบแน่นเราจะปรุงยังไงก็ไม่เกิดการหวั่นไหวไม่เกิดการกินเนื้อกินตัวเราเองไม่เกิดสภาพกามมาแลบเลียหรือว่าดูดซึมแต่เราปรุงตามได้คิดตามได้นะระลึกตามสังคมระลึกตามคนอื่นปรุงตามคนอื่นเพื่อที่จะรู้ว่าเออคนอื่นเขามีสภาพสังขารอย่างนี้ขนาดอย่างนี้เนี่ยเขาเป็นอย่างไรกว่าจะไปกลับไปปรุงตามได้เนี่ยเราต้องละก่อนละการสังขารก่อนให้เกิดอัปปนาพยัปปนาจิตของเรานี่มันจะปรุงแล้วมันก็จะไม่มั่นคงมันจะกลายเป็นกามวิตกได้เสมอเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องค่อยๆกลับไปกลับมาละวางวางแล้วก็กลับมาคิดปรุงตามแล้วก็วางแล้วกลับมาคิดปรุงตามก่อนอื่นจะต้องรู้จักการวางซะก่อนวางแล้วก็ค่อยคิดตามเขามันธรรมดาโดยอัตโนมัตินี่นะพวกเราปฏิบัติทำสายพระพุทธเจ้าเนี่ยดีฟังแล้วคุณจะต้องไปรู้อาการรู้อารมณ์ว่าเอ๊ะคิดปรุงตามไปมากแล้วเราไปกับเขามากแล้วนะคุณก็ยับยั้งของคุณเองอย่าไปตามมากขนาดนั้นถ้าคืนไปปรุงตามมากอีกเราเสียแต้มคุณจะรู้ตัวเองเลยว่าอ๋อเราปรุงตามได้แค่นี้นั่นคือคุณมีอัปปนาเท่านั้นมีความแน่วแน่มีความมั่นคงมีความแข็งแรงของจิตเท่านั้นเองปรุงตามมากกว่านี้ไม่ได้ปรุงตามมากกว่านี้เรารู้แล้วว่าอารมณ์กามของเรานี่ชักจะยับยั้งไม่อยู่ชักจะปีอาการอารมณ์คุณจะรู้สภาพนั้นเองโดยตนนะอย่างนี้ไม่ดีละไม่สะอาดละใจเราหวั่นไหวละใจเราชักจะเป็นอัตสาทะเป็นรสของโลกียะเป็นกามสุขลิกะหรือเป็นทุกข์แหมทุกข์จะจับยั้งไม่ไหวแล้วจะอะไรลำบากแล้วหรือไม่ยับยั้งไม่ไหวหรือยับยั้งไหวก็จะรู้ว่ามันวางเฉยหรือเปล่าปรุงตามแล้วยังเป็นกิเลสปรุงตามและสภาพของเราหวั่นไหวไปเป็นสภาพรสอัสสาทะหรือเปล่าถ้าเป็นอัสสาทะเราก็จะรู้เราก็จะไม่เอาอย่าไปปรุงตามฝึกศึกษาแล้วฝึกฝนจนกระทั่งมันเกิดอัปปนาพยัปปนาไม่ใช่มีแต่ตัวหนังสือคุณจะรู้อ๋อเราแข็งแรงขนาดนี้ตั้งมั่นได้ขนาดนี้ขนาดนี้ปรุงได้ขนาดนี้ปรุงไม่ได้ขนาดนี้เราจะรู้ของเราเองมันจะรู้ว่ามันมีอุปกิเลสหรือไม่มีอุปกิเลสมันมีรสยินดีตามโลกีรสยินดีตามโลกีนี่แหละจะต้องอ่านให้ชัดถ้ามันสงบลงไปซ้อนเชิงเป็นสุขอันสงบกับสุขที่เป็นสุขัลลิกะแยกสุขัลลิกะว่าปรุงตามและเป็นสุขแบบโลกียรส ถ้าว่าไม่ได้ปรุงตามไปแต่ก็ไม่ได้เกิดสุขัลลิกะก็ยังสงบอยู่เป็นความสงบที่มีเวทนารู้สึกว่ามันสุขสงบเป็นวุปสโมสุขอยู่คุณก็จะเปรียบเทียบได้เสมอปรุงตามไปก็ตามแต่ก็ไม่เกิดปิติไม่เกิดยินดีไม่เกิดอร่อยไม่เกิดอุปกิเลสซ้อนเชิงไม่เกิดอุปกิเลสไม่เกิดฟูใจไม่เกิดรสสงบอยู่ได้ยังเป็นสุขสงบปรุงตามก็สุขสงบเราจะเข้าใจว่าเราจะประมาณไว้เท่าใดสภาพอภิปโมทยังจิตสังขารสภาพปิติสภาพสุขคุณจะเข้าใจละเอียดตรงนี้ชัดเจนเห็นเลยว่าเราจะอยู่ในฐานอภิปโมทยังจิตที่เราเบิกบานยินดีสดชื่นใสขนาดนั้นเป็นฐานอาศัยสมาทังทำให้มันได้ประมาณขนาดเสร็จแล้วพร้อมที่จะปล่อยเสมอเพราะฉะนั้นถ้าจิตของคุณรู้ว่านี่คือสงบสุขสงบนะสุขที่ไม่มีอัสสาทะคุณจะวิเคราะห์อัสสาทะออกได้ชัดหรือว่าสุขัลลิกะรสของโลกีได้ชัดแล้วว่างจากรสของโลกีจิตแข็งแรงเบิกบานจิตที่แข็งแรงและเบิกบานอยู่เป็นขนาดไหนคุณจะรู้สภาพนี้ของตนแต่ละคนเอามาเทียบกันไม่ได้เลยบางคนแข็งแรงมากปรุงได้มากบางคนไม่แข็งแรงปรุงได้น้อยแล้วก็ฝึกไปก็จะปรุงได้มากขึ้นปรุงได้มากขึ้นก็วางก็แข็งแรงมากขึ้นอาจจะเป็นสภาพอย่างนี้จริงๆเลยฝึกฝนไปแล้วมันจะได้นะลืมตานี่แหละและนั่งเจโตสมถะหลับตาก็จะมีอุปการะอันนี้จิตของเราก็จะแข็งแรงอันนี้มาซ้อนเชิงมาเรียนรู้มาใช้ประกอบได้นะเพราะจะเจริญเนกขัมมะก็ดีพยาบาทก็ดีขออภัยไม่จะไปเจริญลดเจริญเนกขัมมะเจริญอัพยาปาทะไม่พยาบาทไม่ปองร้ายเนกขัมมะคือออกจากกามเจริญเนกขัมมะถูกแล้วเมื่อกี้เจริญพยาบาทไม่ถูกเจริญอัพยาบาทอัพยาปาทะนะเจริญอวิหิงสาที่จะไปไม่เบียดเบียนเราก็จะรู้สภาพพวกนี้ไปว่าไม่เบียดเบียนตนก็เพราะว่ามันมากไปน้อยไปมันมากไปนี่เบียดเบียนตนมันไม่มากไปไม่น้อยไปนี่เรียกว่าไม่เบียดเบียนตนถ้ามากไปหรือน้อยไปเรียกว่าเบียดเบียนตนด้วยเบียดเบียนผู้อื่นด้วยนะเราจะกำหนดรู้เป็นเนกขัมมะสัญญาจะมีตัวกำหนดรู้ว่าเนกขัมมะคืออะไรการออกจากกามคืออะไรอัพยาปาทะสัญญาการไม่พยาบาทคืออย่างไรไม่ใช่ง่ายนะเราไม่พยาบาทเราไม่รู้ได้ง่ายๆว่าเราพยาบาทเขาหรือเปล่าเราบอกเราดูตื่นๆนะบอกเออไม่ใช่พยาบาทหรอกอโหสิอโหสิคนที่โลกๆเขาพูดอโหสิทั้งนั้นน่ะแต่เขารู้หรือว่าจิตของเขาน่ะหมดความพยาบาทแล้วเขารู้จักอารมณ์พยาบาทได้สนิทเหรอเขาได้กำหนดหมายถึงอารมณ์ของเขาเขาไปลึกขนาดไหนแต่สามัญก็พอพูดกันได้ไม่พยาบาทไม่ขอแก้เอาคืนแล้วมาแก้แค้นหยาบๆได้แต่ในอารมณ์ของจิตจริงๆแล้วมันมีความไม่ชอบใจมันมีความชังมันมีความรักมีความผูกพันไม่คิดถึงแล้วไม่ห่วงหาอาวรณ์แล้วพูดสามัญมันพูดได้ง่ายๆแต่ลึกๆมันมีความผูกพันอาลัยอาวรณ์ห่วงหามันมีอยู่ขนาดไหนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตื่นนะแค้นเคืองเหมือนกันพยาบาทแค้นเคืองมีอุปนาหะยังผูกพันอยู่ยังผูกความโกรธอยู่หรือไม่ชอบใจจะไม่ชอบใจนิดน้อยหยาบหยาบมันไม่เป็นแล้วล่ะเอาวางได้แต่อรติไม่ชอบใจอยู่ยังมันไม่สนิทใจหรอกมันไม่เป็นมิตรสหายมันไม่เป็นกัลยาณมิตร เราก็ต้องกำหนดเรียนรู้สภาพพวกนี้ลึกซึ้งกันไปเรื่อยๆจริงๆแล้วพระญาติท่านถึงมีสภาพของวิตกมีสัญญานะเจริญในคำว่าวิตกเจริญเนกขมสัญญาเจริญเนกขมธาตุทำไมต้องมีคำว่าวิตกทำไมต้องมีคำว่าสัญญาทำไมต้องมีคำว่าธาตุทั้งที่เนกขมเหมือนกันมันต้องมีลักษณะที่ต่างกันนะในจิตในเจตสิกสัญญาเป็นเจตสิกวิตกที่จริงก็เป็นเจตสิกธาตุก็เป็นตัวสภาพของเจตสิกหรือจิตเหมือนกันเป็นธาตุนามธรรมเป็นนามธาตุเป็นนามธาตุในระดับคุณสมบูรณ์ในการออกจากกามธาตุที่ออกจากกามเรียกเนกขัมมธาตุเป็นธาตุที่สมบูรณ์แล้วเป็นธาตุที่ออกจากกามการออกจากกามเป็นกามเป็นสภาพที่ออกจากละกามธาตุธาตุที่เป็นกามธาตุที่ไม่เป็นกามในจิตธาตุนั่นแหละนามธาตุนั่นแหละธาตุที่เป็นธาตุแล้วคือไม่เปลี่ยนแปลงแล้วธาตุนี่คือตัวที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วที่เขาตั้งเป็นธาตุอะไรที่เป็นทางภาษาโลกนะธาตุไฮโดรเจนธาตุออกซิเจนธาตุอะไรต่างๆต่างๆแล้วแต่เป็นถึงขนาดแก๊สขนาดอากาศก็คือตัวที่เขาไม่ถือว่าอันนี้เป็นองค์ประกอบมันดีแล้วไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นลักษณะนั้นแล้วเพราะในขณะที่มันเป็นกามธาตุกับเป็นลักษณะของเนกขัมมธาตุเนกขัมมธาตุคือธาตุที่มันไม่มีกามเลยมันเป็นอย่างไรมันสมบูรณ์บริบูรณ์ยาวนานได้ถาวรเที่ยงแท้ได้อย่างไรหรือไม่แค่ไหนคุณก็ต้องเรียนรู้จริงๆต้องมีสัญญากำหนดหมายมีตัวเรียนรู้ของเรามีตัวสัญญาของเรานี่สูงส่งตัวกำหนดรู้อ่านสัญญาเวทนามีสัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติดับสภาพที่ควรดับธาตุที่ดับได้เหลือแต่ธาตุที่บริสุทธิ์นี่จะต้องรู้กามธาตุและก็รู้เนกขัมมธาตุซึ่งเป็นธาตุที่บริสุทธิ์รู้ว่าพยาปาทะธาตุธาตุที่มันมีพยาบาทอย่างละเอียดเป็นอรติอย่างนี้เป็นต้นเป็นความไม่ชอบใจเล็กๆน้อยๆเป็นธาตุอรติอยู่จนกระทั่งไม่มีแล้วเป็นอัพยาปาทะธาตุเป็นธาตุที่ไม่พยาบาทไม่อะไรเลยแล้วแม้แต่ไม่ชอบใจก็ไม่มีแต่เบิกบานแจ่มใสจริงๆจะกระทบสัมผัสต่อคู่อาฆาตหรือสิ่งที่ไม่ชอบใจเมื่อกระทบสัมผัสแล้วเราก็จะกระทบสัมผัสโดยเจตนาไม่เจตนาอารมณ์อย่างนั้นอารมณ์อย่างนี้ที่จะไม่เป็นอารมณ์อยู่เที่ยงเที่ยงแท้ๆหรอกวาระบางวาระหิวเมื่อยนะเวลาหิวเวลาเมื่อยเวลาป่วยอะไรอีกอะที่ว่ามันอ่อนแอเนี่ยเวลาหิวเวลาเมื่อยเวลาป่วยเหนื่อยกับเมื่อยมันต่างกันเหรอก็พูดไปแล้วเวลาหิวเวลาเมื่อยเวลาเหนื่อยนั่นแหละเอาเมื่อยกับเหนื่อยไม่ต่างกันแล้วนะเวลาหิวเวลาเมื่อยเวลาป่วยในอะไรอีกดูเหมือนจะสี่เคยแยกเวลาง่วงเวลาง่วงพวกนี้ที่จริงง่วงก็เวลาไม่ชอบใจเวลาที่เราไม่ได้อะไรเวลาที่เราไม่ได้อะไรสมใจเวลาที่มันไม่ได้มันมีตัณหามีกิเลสตัณหาแรงไม่ได้สมใจง่วงก็คือไม่สมใจอย่างหนึ่งอยากได้อะไรก็ไม่สมใจอย่างหนึ่งพวกนี้เวลาที่มีความต้องการที่ไม่สมปรารถนามีความต้องการจัดนะหนึ่งตอนเวลาที่เราเมื่อยเวลาที่เราหิวเวลาที่เราป่วยเวลาที่เรามีอารมณ์ต้องการจัดพวกนี้มันรวมแล้วเวลาที่มีอะไรต้องการจัดนี่พวกนี้เนี่ยธาตุมันอ่อนแอนะจะเกิดเนกขัมมะไม่ได้ง่ายๆจะเกิดอัพยาปาทะไม่ได้ง่ายๆจะเกิดอวิหิงสาไม่ได้ง่ายๆมันกลับไปจะเกิดกามง่าย จะเกิดโกรธจะเกิดโกรธง่ายจะเกิดไม่ชอบใจง่ายๆหรือจะเกิดการเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านขึ้นมาง่ายๆเพราะในเวลาวาระใดๆก็แล้วแต่เราก็ได้ศึกษาภาคเพียรฝึกฝนตรวจสอบตรวจอ่านอยู่ตลอดเวลาเลยนะนั่นแหละมันจะทำให้เราได้เรียนรู้ความจริงว่าเรามั่นใจว่าแม้แต่ตอนเราป่วยเราก็แข็งแรงนะร่างกายเราป่วยเนี่ยจิตใจเราก็ยังแข็งแรงไม่กามธาตุมันก็ไม่ค่อยจะมีมันเป็นเนกขมธาตุได้ดีเป็นอัพยาปาทธาตุได้ดีเป็นอวหิงสาธาตุได้ดีตอนที่เราไม่เมื่อยเนี่ยคนมาลองของคนมากระทบสัมผัสหรือว่ามีกระสิ่งกระทบสัมผัสที่น่าจะโกรธง่ายๆน่าจะเกิดกามง่ายๆน่าจะเกิดการเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านอย่างไรง่ายๆมันก็แข็งแรงมันจะให้เราได้ลองในชีวิตนี่แหละในขณะที่เราหิวในขณะที่เราเมื่อยในขณะที่เราป่วยถึงแม้ไม่ป่วยเราหิวเราเมื่อยมันก็มีอยู่ทุกคนนะถึงวาระเวลาหิวเวลาเมื่อยเวลาที่กิเลสของเรามันมีเท่าไหร่ก็ตามแต่มันกิเลสเกิดจัดๆเสร็จแล้วก็มายั่วในขณะนั้นแหมกำลังหิวขนมอยู่เชียวเสร็จแล้วขนมมาเราก็มีกำลังของเราสู้ได้ว่ามีสติมีกำลังขณะที่กำลังหิวกำลังต้องการจะกินอะไรกำลังต้องการจะได้อะไรมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจก็ตามนะเมื่อกี้ว่ากำลังง่วงกำลังง่วงอยู่เชียวแหมได้โอกาสนะเงียบสงัดได้โอกาสลมพัดกำลังโชยดีๆแต่สติแข็งแรงกำลังของจิตดีตื่นไม่ง่วงแก้ไขได้ง่ายหรือว่ามันมีสิ่งประกอบที่มันมายั่วยวนมันก็ยังสามารถที่จะสู้ได้ชนะได้คุณจะรู้ตัวนะมานั่งเจโตสมถะเนี่ยคนขี้ง่วงเก่งๆมันก็หลับเก่งอยู่นั่นแหละเพราะว่าเราติดกิเลสอันนี้จัดเพราะต้องแก้กับแก้กับแก้กับจนกระทั่งสามารถที่จะเอาชนะอันนี้ได้เพราะการมานั่งเจโตสมถะเท่ากับกาละที่อ่อยเหยื่อชนิดนึงปล่อยโอกาสชนิดนึงให้มันลองดูซิลองของดูที่เนี่ยนั่งทำเป็นตื่นให้ได้สู้ให้ได้มาเขามาเข้าสนามซ้อมจริงๆรบจริงๆนั่นแหละนี่แหละเราจะต้องปรับปรุงธาตุฝึกสร้างธาตุที่มันเป็นธาตุที่สมบูรณ์นะเจริญอนัตตสัญญาเพื่อละอัตตานุทิฏฐิอันนี้ก็เห็นชัดเจนความตามเห็นนะอนัตตสัญญาคือการกำหนดว่าไม่ใช่ตัวตนกำหนดนี่ไม่ใช่ว่ากำหนดโดยนอกๆการตรรกะสัญญาไม่ใช่ตรรกะตรรกะคือความนึกคิดการดำรินึกคิดส่วนสัญญานี่คือการกำหนดรู้ลงไปในความนึกคิดฟังให้ดีนะเป็นการกำหนดรู้ลงไปในความกำหนดนึกคิดหรือกำหนดลงไปรู้ไปในความรู้สึกกำหนดรู้ลงไปในเวทนาเมื่อเรากำหนดลงไปในความรู้สึกความรู้สึกของเราว่ามันตัวเป็นตัวตนคือมันเสพกิเลสมันฝึกปรือไปแล้วมันจะรู้ว่ากิเลสที่เข้าไปสังขารในเวทนาเป็นโลกียสุขนั้นเป็นอย่างไรบอกว่าสุขเวทนาสุขเวทนานี้เป็นสุขเวทนาโลกีสุขเวทนาที่เป็นวูปสโมสุขที่เป็นฌานที่เป็นสภาพที่เพ่งเพียรนิวรณ์ออกไปแล้วเอานิวรณ์ออกไปแล้วเพราะงั้นสุขอย่างที่เป็นเวทนาสุขที่เป็นวูปสโมสุขกับสุขที่มันเป็นสุขลิกะหรือเป็นโลกียสุขที่สมเสพมันเป็นยังไงตัวตนสัญญาตัวกำหนดหมายก็ต้องช้อนใช้เข้าไปรู้ถึงความรู้สึกพวกนั้นกำหนดรู้รู้จริง ตามรู้อัตตานุทิฏฐิต้องเห็นต้องรู้อัตตาพวกนี้ให้ได้ละเอียดหมดถ้าไม่งั้นเราไม่หมดอัตตาอัตภาพอะไรก็จะอุเบกขาอะไรก็จะว่างๆๆอย่างที่ท่านบอกว่าถ้ามีแต่อุเบกขานิมิตเอาแต่นิมิตเครื่องหมายว่าวางง่ายๆตื่นๆโดยไม่เรียนรู้อย่างชอนชัยมีสัญญามีเวทนาที่จะทำให้ลึกซึ้งขึ้นไปอย่างนี้ตรวจสอบอาการอารมณ์เข้าไปในจิตจริงๆอย่างนี้ไม่หมดอัตตานะเพราะฉะนั้นเพื่อละอัตตานุทิฏฐิโดยเจริญอนัตตสัญญาสัญญากำหนดรู้อนัตตาไม่จะได้จะนึกคิดว่าความไม่มีตัวตนเป็นตรรกะหรือเป็นสังกัปปะเป็นตรรกศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งความนึกคิดเหตุผลเท่านั้นกำหนดรู้แต่เหตุผลไม่ได้ต้องสัญญาลงไปถึงเวทนาสัญญาลงไปในความรู้สึกสัญญาลงไปในอารมณ์จิตกำหนดรู้ลงไปถึงตัวตนถึงสังขารในจิตเจตสิกมีจิตสังขารอะไรเข้าไปสังขารเพราะฉะนั้นสภาพของกามก็ดีพยาบาทก็ดีการเบียดเบียนเอาวิงหักวิงสาก็ดีไม่ใช่ภาษาพูดแต่ต้องรู้ว่าหยาบกลางละเอียดของเรามีแท้แค่ไหนอย่างไรเจริญสัมมาทิฏฐิเพื่อละมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นต้องเกิดความเห็นที่เห็นแจ้งในภาคความเห็นทิฏฐิในภาคสัมมาทิฏฐินี่มีองค์ธรรมอยู่มิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมีองค์ธรรมอยู่ถึง6นะมีปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิมรรคขังคะเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมโดยองค์มรรคขังคะนี่โดยอริยมรรคปฏิบัติสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะทำการงานอะไรอยู่นี่แหละเสร็จแล้วเราก็เรียนรู้เป็นความเห็นเป็นความรู้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็ปฏิบัติให้มีสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์องค์ที่4ของปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ถ้าไม่มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ที่จะวิจัยจิตเจตสิกของเราจนกระทั่งสัญญากำหนดหมายชอนชัยลงไปอย่างที่กล่าวนี้ไม่ทำจริงๆสัมมาทิฏฐิก็ไม่เจริญสัมมาทิฏฐิจะเจริญโดยของจริงเป็นทิฏฐิที่จะตามรู้อัตตานุทิฏฐิรู้สักกายทิฏฐิรู้อัตตานุทิฏฐิจะตามรู้สักกายะถึงเป็นตัวตนหยาบๆจนกระทั่งถึงตามรู้ถึงอัตตาที่เป็นตัวละเอียดจนกระทั่งเห็นความไม่มีอัตตาคืออนัตตาซึ่งเคยอธิบายมาแล้วว่าเราต้องตามเห็นความไม่มีตัวตนนั้นโดยการสัมผัสรู้เห็นไม่ใช่แต่ตรรกศาสตร์เพราะจะเกิดสมาธินี่จะส่องจะอ่านเป็นทิฏฐิความเห็นสังสมเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลเกิดเพราะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์กับสัมมาทิฏฐิกับมรรคขังคะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิมรรคขังคะปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนปฏิบัติอยู่ทั้งสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะปฏิบัติไปเรื่อยมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เดินโพชฌงค์อยู่ตลอดเวลาเป็นตัวพาปฏิบัติอยู่มีสติสัมโพชฌงค์ให้เต็มมีธรรมวิจัยเรื่อยไปมีวิริยะสัมโพชฌงค์เสร็จแล้วเราเกิดสภาพปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาสัมโพชฌงค์ซ้อนเชิงมีปีติก็คือตัวปีติที่เมื่อกี้ว่าเวทนาจตุกะ2มีปีติอย่างไรที่เราเรียนรู้กามรู้พยาบาทรู้อิหิงสาแล้วเราก็เอาออกแล้วก็ได้ดีขึ้นเรื่อยๆได้ดีขึ้นแล้วก็สงบปัสสัทธิเป็นสุขที่สงบรู้ความสงบรู้ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์รู้สุขที่เป็นเวทนาสุขเพราะปัสสัทธิสุขเพราะสงบโพชฌงค์คือองค์ตรัสรู้จะรู้โอ้ปัสสัทธินี่มันสงบแล้วมันสุขเพราะสงบนะสุขเพราะปัสสัทธิเราเห็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปิติปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มันต่างเพราะมันมีความมากขึ้นแข็งแรงขึ้นอินทรีย์ก็แปลว่ากำลังพละก็แปลว่ากำลังมันมีตัวปัญญานะมีกำลัง ที่จะช้อนชัยมีความแหลมคมและมีปัญญานั่นเป็นตัวแข็งแรงตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ใช่สมาธิเพราะเจโตเท่านั้นเจโตสมถะก็สร้างความตั้งมั่นได้อย่างหนึ่งปัญญาที่มันแข็งแรงมันไม่หวั่นไหวเลยมันตรัสรู้จนกระทั่งสมบูรณ์ด้วยปัญญาเป็นญาณทัศนวิเศษเป็นปัญญาพละปัญญาทัศนวิเศษสมบูรณ์เนี่ยตรัสรู้เป็นปัญญาวิมุตติเนี่ยมันแข็งแรงสุดยอดกว่าเจโตสมถะหรือเจโตวิมุตติด้วยซ้ำใช่สิต้องปฏิบัติทั้งยืนเดินนั่งนอนปฏิบัติทั้งสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะทั้งในสภาพอยู่ปกติทำงานทำการมีกายกรรมมีวจีกรรมมีมโนกรรมมีสังกัปปะมีวาจามีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสมบูรณ์พร้อมสับอยู่มีการงานประจำชีวิตสัมมาอาชีวะอยู่พร้อมมันจึงจะสมบูรณ์จะไปเอาแต่นั่งหลับตานั่นไม่สมบูรณ์ถ้าเข้าใจมรรคคังคะเข้าใจสัมมาอริยมรรคปฏิบัติธรรมด้วยมรรคองค์8ไม่ครบครันอย่างนี้นะอย่างที่เขาปฏิบัติกันสมาธิก็เอาไปแต่นั่งหลับตาเฉยๆแล้วก็บอกว่าการทำสมาธิเป็นทางเดียวไม่ทำงานทำการเลยแล้วเลิกทำงานทำการเหมือนฤาษีเนี่ยไม่มีการพูดไม่ได้ยินเสียงไม่ให้คิดไม่ให้นึกไม่ให้คิดนั่นมันวิธีที่ผิดไม่ใช่ทางเอกด้วยนะไม่ใช่ทางเอกเลยก็ไปกันใหญ่เลยเป็นฤาษีไปหมดเนี่ยเอียงตรงไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายก็ไปเอาจะนั่งสมาธิมรรคคังคะไม่เป็นมรรคองค์8แล้วไม่ปฏิบัติแล้วและขนาดเราเรียนทุกวันนี้เนี่ยเราเรียนมรรคองค์8มาตลอดเวลาคุณเก่งขนาดไหนในขณะที่จะรู้ตัวทั่วพร้อมในขณะที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายควบคุมกายวาจาใจแล้วก็มีการพูดมีการคิดมีการงานต่างๆทำการงานอยู่มีผัสสะกับสิ่งแวดล้อมทั้งผู้คนกรรมกิริยาทั้งเข้าของสมบัติพัสถานวัตถุอะไรต่างๆนานาคุณจะผัดสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยคุณรู้เท่าทันเร็วขนาดไหนอ่ะมันไม่ใช่ง่ายใช่ไหมไม่ง่ายสัมผัสก็ไม่ใช่ว่ามันจะรู้ได้เร็วและปรับได้ง่ายๆเป็นมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนชัปปเตโอ้มันจะไปได้เพ่งเผาได้ง่ายๆมุทุภูเตมันจะแววไวรู้เท่าทันแล้วก็ดัดมันได้เร็วๆจนกระทั่งเหมาะการงานไหนก็ไม่มีปัญหาอยู่ในกรรมไหนกรรมมณีเยกัมมณียะในการกระทําอะไรอยู่ขณะนั้นขณะนี้จะคิดก็ตามกําลังพูดอยู่เต็มที่เลยทีเดียวหรือกับกำลังทำการงานแบกขนกำลังทำงานอยู่กับเครื่องกลกำลังงานอยู่กับงานอะไรก็แล้วแต่งานอยู่กับความร้อนความหนาวทำอยู่เต็มที่หรืออยู่เท่ากับคนที่เป็นศัตรูด้วยซ้ำทำการงานเนี่ยกำลังทำการงานอยู่กับคนที่เป็นศัตรูด้วยซ้ำกำลังรบกันอยู่ด้วยซ้ำเราก็มีสติไม่ได้เกิดโกรธไม่ได้เกิดโลภเลยแม้กำลังรบกันอยู่แท้คุณจะมีความตั้งมั่นแข็งแรงขนาดไหนจะมีความพร้อมในการที่จะไม่มีนิวรณ์ทุกเวลาแม้กำลังรบกับศัตรูแม้ศัตรูกำลังยั่วยวนกำลังจะฆ่าเราคุณจะโกรธไหมเนี่ยเขาจะรุนแรงกับเราอย่างโน้นอย่างนี้หรืออยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจิตของคุณแข็งแรงไม่ทำการงานเนี่ยปรุงอาหารอร่อยอร่อยจะปรุงอาหารอร่อยอร่อยให้คนกินเราเองก็จะต้องรู้ว่าอร่อยโดยสมมติปรุงตามเขาว่างี้อร่อยปรุงตามเขานั่นแหละแล้วเราเกิดอัตสาทะไหมเราเกิดอารมณ์กิเลสที่เราหมายอร่อยไปตามวิเคราะห์วิจัยในอร่อยนั้นออกไหมรสอร่อยมีในเราจริงหรือไม่มีหรือปรุงเพื่อผู้อื่นเท่านั้นนี่ละเอียดลึกซึ้งนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกปรือไปจริงๆเลยแล้วก็จะต้องเข้าใจปัญญาของเราจะมีอินทรีย์พละเป็นปัญญาที่แข็งแรงขึ้นก็สั่งสมไม่ต้องไปคำนึงถึงมันหรอกว่าปัญญามันแข็งแรงอย่างไรมันเป็นอย่างไรบอกตายตัวไม่ได้หรอกบอกได้แต่ความหมายของมันว่ามันมีกำลังเพิ่มขึ้นคำว่าอินทรีย์ก็เพิ่มขึ้นพละก็เพิ่มขึ้นจากอินทรีย์เป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลเป็น ถ้าคะแนนนะคะแนนคำว่าปัญญาก็เป็นคะแนนธาตุรู้ขนาดหนึ่งถ้าเป็นปัญญินทรีย์ก็เป็นคะแนนที่เรียกว่าเป็นปัญญาชนิดโตขึ้นมาปัญญาพละก็เป็นกำลังสมบูรณ์เป็นปัญญาที่เต็มตัวถ้าปัญญาก็คือเด็กที่กำลังเดียงสาถ้าปัญญินทรีย์ก็กำลังหนุ่มแน่นกำลังโตเป็นหนุ่มวัยรุ่นถ้าปัญญาพละก็หนุ่มแน่นเต็มที่สมบูรณ์ฉกรรจ์แล้วปัญญาที่สมบูรณ์มันไม่มีแก่นะปัญญาสมบูรณ์แล้วไม่มีแก่นี่สมมุติแบบคนเด็กคนหนุ่มนี่ก็สมมุติไปเท่านั้นเองไม่มีแก่ปัญญาที่สมบูรณ์แล้วไม่มีแก่จะโทรมลงมาแล้วก็ค่อยๆเสื่อมไปแก่ถ้าเป็นญาณทัศนวิเศษและที่ตัดสรู้สมบูรณ์แล้วไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นปัญญาพละที่เป็นญาณทัศนวิเศษแล้วไม่เปลี่ยนแปลงมันเป็นผลของการปฏิบัติมรรคองค์8เพราะงั้นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิมรรคังคะเป็นตัวปฏิบัติให้เกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลองค์ธรรม6ของสัมมาทิฏฐินี้ใช่ใช่กำลังแห่งปัญญาที่จะรู้ทางไปสู่ความเป็นอริยะอันไหนเป็นทางไม่สู่ความเป็นอริยะอันไหนที่เป็นวิมุตติไม่เป็นวิมุตติไอ้นี่ตัวปัญญาพวกนี้เป็นตัวแจ้งเป็นตัวชัดอย่างนี้เป็นตัววิมุตติอย่างนี้ไม่ใช่วิมุตติก็เป็นปัญญาของตัวเองตัดสินทั้งนั้นเป็นตัวปัญญาที่แท้มันต้องเป็นเครื่องมืออันหนึ่งของคนปัญญาที่เป็นเครื่องมือของคนที่จะรู้ว่าอย่างนี้วิมุตตินะอย่างนี้ไม่ใช่วิมุตติอย่างนี้ดีแท้หรือไม่ดีแท้ก็ต้องเป็นตัวจริงว่าปัญญาจริงนะตัวนี้รู้ถูกว่าอันนี้เป็นกุศลแท้อันนี้เป็นอกุศลอันนี้เป็นดีอันนี้เป็นชั่วอันนี้เป็นดำอันนี้เป็นขาวอันนี้เป็นนรกอันนี้เป็นสวรรค์อันนี้เป็นทางไปสู่ความเป็นอริยะอันนี้เป็นทางไม่ไปสู่ความเป็นอริยะอันนี้เป็นวิมุตติอันนี้ไม่ใช่วิมุตติเพราะตัวนั้นต้องมีของแต่ละคนทุกคนเองไม่มีแล้วมันจะรู้ได้ยังไงว่าเราบรรลุไม่บรรลุอันไหนวิมุตติอันไหนไม่วิมุตติน่ะให้คนอื่นมาส่องแทนใช้เครื่องมือของคนอื่นไม่ได้มิเตอร์ของตัวเองหมดปัจจตังเวทิตโพวินยูหิมิเตอร์ของตัวเองหมดหลงจึงหลงได้หลงได้พระพุทธเจ้าถึงไม่เอาผิดในความหลงเพราะเขาจริงใจเหมือนกันแต่ปัญญาเขาคมเท่านั้นเขานึกว่ามันคมชัดแต่ที่จริงมันยังทื่ออยู่แต่เขาก็เชื่อปัญญาของเขาก็เอาผิดเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้แกล้งเขาไม่มีเจตนาลามกแต่ปัญญาเขาเข้าใจได้เท่านั้นเหมือนเด็กไม่เดียงสาก็เอาเท่านี้เอาผิดไม่ได้ให้ฝึกฝนต่อไปถ้าเรารู้ว่าคนที่มีปัญญาสูงจริงเขาก็จะรู้ว่าเอ้ยนี่ยังไม่ได้จริงหรอกแต่มันเข้าใจผิดก็เมื่อเรารู้ว่าเด็กนี่แกพูดอย่างนี้มันไม่ค่อยถูกหรอกแต่มันก็อินทรีย์พละแค่นี้เราก็รู้แล้วเด็กมันจะไปพูดเด็กมากกว่านี้ได้ไงมันก็จริงใจนะเราก็ต้องยอมอนุโลมเขาจะไปบอกว่าเขาลามกยังไม่ได้ปล่อยเขาก่อนทำเท่านั้นเขาก่อนแล้วก็ค่อยแก้ไขปรับปรุงทำให้เขาเจริญต่อไปนะถ้าไม่มีสภาวะแล้วนะฟังแต่ภาษายากนอกจากจะมีคุณจะมีตัวเหตุผลมีตัวตรรกศาสตร์มีตัวภาษามีตัวอะไรต่ออะไรที่จะมารองรับด้วยเหตุผลของบัญญัติมากหน่อยคุณก็จะเข้าใจบัญญัติสูงแต่เอาละเข้าใจของเหตุผลของระดับฐานะของบัญญัติแล้วถ้าไปปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับเราเรียนรู้อะไรอะไรมาเยอะเลยนะเสร็จแล้วคล้ายๆกับคุณเรียนทฤษฎีสีมาสีเขียวเขียวอ่อนเขียวอ่อนอ่อนอ่อนอ่อนจนกระทั่งถึงเหลืองเขาแยกออกไปหลายเฉดหลายเฉดเดียวกันนี่แหละเขียวเขียวอ่อนเขียวอ่อนเขียวอ่อนอ่อนอ่อนจนกระทั่งเนี่ยเขียวแก่แล้วก็จนกระทั่งไปถึงเขียวอ่อนจนกระทั่งถึงเหลืองคุณก็จะไล่ได้ละเอียดมากเท่าที่คุณจะสามารถเรียนรู้แบ่งด้วยบัญญัติซะก่อนเสร็จแล้วคุณไปผสมสีดูเองจริงๆเลยทีนี้คุณก็จะรู้ผสมได้อ่อนกว่านั้นมากกว่านั้นต่างกันไปอีกเท่าไหร่คุณก็จะไปรู้เองเมื่อคุณไปลงมือทำลงมือทำก็ไม่รู้ก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะการบอกบัญญัติเนี่ยพวกเรานี่เรียนรู้บัญญัติกันเยอะแต่ก็ ฝึกอยู่แต่บัญญัติเหล่านี้บางทีมันไม่ละเอียดพอเราฟังแล้วเราก็ฟังเพลินๆฟังเพลินๆฟังอย่างประมาทว่าเรารู้มากแล้วหรือแม้จะตามรู้จากบัญญัติที่พยายามอธิบายนี่ไปเพื่อที่จะให้รู้ความละเอียดของบัญญัติอีกบางทีเราก็แหมมันต้องเพ่งฟังตามอย่างละเอียดมากนะแต่มันก็รู้ไม่ไหวก็เลยเมื่อยก็ขี้เกียจรับกว่าจะมีสภาวะรองรับแล้วเราถึงคุณถึงจะมีกำลังที่ง่ายนะอย่างเราเข้าใจว่าจะปีนขึ้นไปบนภูเขานี่นะจะต้องมีฐานหินฐานนั้นฐานนี้ฐานนั้นรองรับคุณเองคุณก็ไปลองปีนดูเสร็จแล้วปีนดูรู้ว่าขึ้นไปตรงนั้นจะมีบันไดนั้นจะมีหินตรงนั้นรองรับแง่นั้นแง่นี้นะแต่คุณยังไม่มีกำลังที่จะปีนขึ้นไปตรงนั้นได้เนี่ยคุณก็ไม่อยากปีนแล้วใช่ไหมแต่ถ้าคุณมีกำลังปีนขึ้นไปตรงนั้นได้คุณก็จะไปเห็นฐานใหม่บันไดใหม่ที่จะปีนขึ้นไปอีกคุณก็รู้อ๋อบันไดอย่างนี้ปีนได้ได้ง่ายถ้าได้เหยียบบันไดนี่โอ้โหอย่างนี้เจ๋งเลยแต่คุณรู้แต่บัญญัติคุณก็รู้แต่บัญญัติคุณยังไม่ได้ปีนไปถึงตรงนั้นคุณก็จะไม่เห็นไอ้บันไดต่อไปอีกซึ่งมันไม่เหมือนกันทีเดียวบันไดแต่ละบันไดไม่ใช่บันไดอย่างที่พูดยกตัวอย่างมันบันไดมันก็จะเหมือนกันไปหมดไม่ใช่นะฐานที่จะเลื่อนขึ้นไปสู่อื่นอีกมันก็จะเป็นอันอื่นไปอีกฐานที่เป็นเลื่อนไปสู่อื่นมันจะเป็นอันอื่นอีกคุณก็ได้แต่เรียนบัญญัติไปแต่คุณก็ยังได้แต่เดาเพราะจนกว่าจะได้เหยียบบันไดนั้นขึ้นไปแต่ละฐานแต่ละฐานคุณที่จะมีกำลังใจเพิ่มขึ้นปัญญินทรีย์ปัญญาผลจะเพิ่มขึ้นด้วยไนยะอย่างนี้เพราะการที่จะเรียนทิฏฐิความเห็นโดยตรรกศาสตร์เนี่ยเรียนไปได้มากมายแต่กำลังที่จะเกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลนี่ไม่เกิดง่ายๆปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละนี่เพราะคนที่เรียนตรรกศาสตร์เรียนทางด้านนักวิชาการทางด้านพวกนั้นน่ะได้แต่ทิฏฐิได้แต่ความรู้ความเห็นทางตรรกะยังไม่เกิดปัญญินทรีย์ยังไม่เกิดปัญญาพละเพราะฉะนั้นเขาละกิเลสอะไรไม่เคยได้ละไม่เคยได้ไม่มีกำลังความรู้แจ้งเห็นจริงอย่างพวกเรานี่นะมาละกล้าที่จะละเงินทองกล้าที่จะทิ้งเงินทองคุณมีปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละคุณถึงละเสียสละสิ่งนี้คนที่เขายังไม่ได้ปฏิบัติเขายังไม่มีฐานพวกนี้พวกนี้โง่ตายหามาทิ้งเขาไปได้เงินทองก็มีก็เลยไปหยุดไปยึดมั่นถือมันก็ได้นี่นะถึงเวลาจะมีใช้เราก็ถึงเวลาจะใช้มันจะไปเดือดร้อนไปเบียดเบียนคนอื่นเขาทิ้งมันทำไมล่ะก็ทิ้งมันแล้วดูสิเนี่ยก็มันมีมาแล้วก็อยู่ยึดมั่นถือมันมันก็พอแล้วเขาก็อยู่อย่างนั้นน่ะให้เขาทิ้งจริงๆเขาทิ้งไม่ได้หรอกแต่พอเราทิ้งจริงๆแล้วเราถึงจะได้มารู้ว่าโอ้ทิ้งอย่างนี้แล้วเออเราอยู่ไปเนี่ยเราไม่มีรายได้เงินเดือนแล้วเราก็มาอยู่ในนี้นะคนจะรู้เลยหลายคนที่มาอยู่กับพวกเราเนี่ยทิ้งเงินดาวเงินเดือนมาอยู่ไปเอไม่ไหวจะรู้ถามตัวเองว่ามันยังกินยังใช้นะไปขอเขาก็อยากไปเบิกฉันทนานี่ยอดเหนียวเลยโอ้โหจะไปนู่นไปนี่อะไรเนี่ยเบิกยากจริงๆเลยใครนะให้ฉันทนามาดูแลการเงินเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยแหมเราก็ทิ้งเงินทิ้งทองมาแล้วมาอยู่ในนี้หนักเข้าถ้าเราเองยังมีฐานที่จะต้องใช้ต้องสอยต้องพออยู่ไม่ได้ก็ต้องไปหาเงินหรือไม่ก็จะต้องทุจริตอยู่ในนี้อมๆอย่างงั้นคนนี้มาให้อย่างงั้นอย่างนี้แหลบๆเลียๆต้องอะไรจะได้อยู่มันยังต้องใช้อินทรีย์พละเราจะรู้เลยว่าเอ๊เจอเข้าไปปีแล้วปีเล่านี่หลายปีเข้าสู้ไม่ไหวก็ต้องย้อนกลับไปหาเงินใหม่ย้อนไปหาเงินใหม่บางคนก็ทุจริตอยู่ในนี้มันก็เสียอยู่อย่างนั้นแหละถ้าไม่ทุจริตนี่บางทีมันก็ไม่หยาบเกินไปหรอกนะยังและเล็มเล็มเก็บเงียบมิบเงียบอะไรของคนนั้นคนนี้อะไรไว้มันใช่มันหยาบทีเดียวไม่ได้ไปถึงขนาดทุจริตลักขโมยโกงนะแต่มันก็ยังสะสมมันก็ยังต้องคอยมันยังต้องเดี๋ยวท็อฟฟี่ก็ยังต้องอมอยู่หน่อยนึงมันยังละไม่ขาดต้องซื้อมันจะต้องมีไอ้นู่นนี่นี่แหละเป็นรายละเอียดเพราะเราจะรู้ตัวของเราเลยว่าอินทรีย์พระของเรายังไม่มีปัญญินทรีย์ของเราเนี่ยรู้นะรู้ปัญญานี่รู้หมดเลยความเข้าใจรู้หมดเลยแต่กำลังของเราอินทรีย์พละของเรายังไม่พอศรัทธาวิริยะ สติสมาธิปัญญานี่ยังไม่สมบูรณ์ศรัทธาหรือความเชื่อมั่นยังไม่พอยังไม่แข็งแรงอ่ะนึกว่าเราได้นึกว่าเราเชื่อได้แล้วว่าเราไม่เอาแล้วได้มันก็ยังมาเอาเล็กเอาน้อยย้อนไปย้อนมาบางคนก็กลับไปทำงานอย่างเก่าไปหาเงินอย่างเก่าต้องไปบำเรอไปบำรุงตัวเองอย่างเก่าเพราะว่าอยู่ที่นี่มันไม่ถนัดแล้วแม่มันต้องพึ่งคนอื่นมันต้องคนอื่นมันก็ไม่ให้เขาไม่ให้เราเราก็ต้องอยากต้องอะไรอยู่เงี้ยเราก็ยังทนไม่ได้ก็ต้องวกกลับไปผู้ใดขัดเกลามามันจะเป็นเหตุปัจจัยให้ขัดเกลาจนกระทั่งได้ได้อยู่รอดมันเป็นองค์ประกอบที่จะมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีทฤษฎีดีกฎหลักเกณฑ์ดีมันขัดเกลาตรงนั้นเป็นแม่เป็นพ่อที่จะขัดวิญญาณตรงนั้นขัดกิเลสในวิญญาณแล้วมันก็จะเจริญได้เมื่อมันเจริญได้รอดฟังก็อยู่ได้ไม่ต้องกลับไปมีเงินมีทองอีกอยู่อย่างเงี้ยมีกินมีอยู่มีใช้ก็ไปได้เรื่อยๆในสภาพพวกนี้มันจะเกิดปัญญาปัญญินทรีย์จริงๆเมื่อมันเกิดปัญญาจริงๆมันก็เป็นปัญญาวิมุตติจริงๆว่าเราขนาดนี้เราก็พอสันโดษได้มักน้อยได้ขนาดนี้เราไม่ไปเอาอีกแล้วมันสมบูรณ์จริงๆแล้วให้ก็ไม่เอาถ้าก็ไม่ต้องไปเอาไปมีไปมาอะไรเนี่ยมันจะมั่นใจเองมันจะชัดเจนเองนะเอาละวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาครูบัลลังก์นะครูบัลลังก์ตั้งกายตรงนะเอาไปเป็นลำดับเราพยายามที่จะทำอย่าไปข้ามขั้นถ้าข้ามขั้นแล้วมันจะกลายเป็นทีนมิทะกลายเป็นนั่งหลับฝึกหัดหลับได้เก่งฝึกหัดหลับในท่านั่งซึ่งมันไม่เข้าท่าอะไรไม่เป็นฌานเชิญอะไรไม่เป็นสมาธิอะไรหรอกนะฝึกให้เป็นสมาธิให้ได้จะได้รู้คำว่าสมาธิรู้รสของความเป็นสมาธิที่แท้จริง ทำให้มันได้สมบูรณ์ไปตั้งแต่ขั้นต้นกายสังขารนะทำกายสังขารต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนะรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็อยู่กับลมหายใจเอาเป็นหนึ่งเอาถ้าสำคัญเลยทีเดียวนะจะเปิดทวารหูฟังแต่เสียงอาตมานี่ก็เท่านั้นไม่ต้องไปสนใจอะไรอื่นหมดฟังเสียงอาตมาเท่านั้นอย่างเดียวเท่าที่เราจะฟังนอกนั้นอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สู่ภวังค์นะไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่สู่ภวังค์นะทำไปเนี่ยตื่นนี่แหละให้ตื่นเนี่ยแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะสู่ภวังค์ถ้าเมื่อเวลามันเข้าไปสู่ภวังค์จริงๆเป็นฌานที่เข้าไปในภวังค์ในลักษณะที่เราตื่นมีสติเต็มร้อยนี่แหละเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้ความเป็นฌานที่อยู่ในภวังค์เป็นหนึ่งเป็นองค์ฌานเป็นเอกคตามันเป็นอย่างนี้เองไม่ใช่หลับคิดว่าคงเคยนั่งหลับในท่านั่งเนี่ยแล้วก็นั่งหลับเข้าสู่ภวังค์หลับก็คงจะเคยกันมาแทบทั้งนั้นแหละมันอันนี้ให้มันเป็นสภาพที่เป็นฌานหน่อยสิมันจะเป็นหนึ่งทรงสภาพที่แข็งแรงอยู่แล้วก็อาการที่มันจะเป็นอย่างไรนะเราจะรู้สึกปิติเราจะรู้สึกสุขนะเราจะถึงจะเห็นในสภาพที่สองนะรู้สึกปิติรู้สึกสุขรู้สึกว่ามันได้ดีแล้วมันก็สุขเพราะระงับไม่ใช่สุขเพราะเสพสมที่ได้หลับได้นอนได้หลีลงไปนอนสมใจนะเราเคยนอนกันมาทุกคนเพราะหลีลงไปสมใจไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแล้วก็หลับนอนมันก็อร่อยไปอย่างหนึ่งแต่การเป็นฌานที่มันว่างโล่งโปร่งตื่นเต็มสบายเป็นปิติเป็นสุขเป็นได้ดีอย่างหนึ่งได้ดีตรงที่ว่าจิตของเราเข้าสู่สภาพที่ถึงรอบของมันเหมือนลูกข่างที่มันกินน้ำแต่มันนอนวัน นะลูกข่างที่มันหมุนเร็วๆก็นิ่งนอนวันนะลูกเพาะข่างที่มันได้ที่ได้รอบของมันคล้ายๆกันนะเวลาตกภวังค์ไม่ใช่ตกหรอกเวลาเข้าสู่ภวังค์ในขณะที่เป็นฌานมันจะคล้ายๆกับเราหมุนลูกข่างที่มันนอนวันนะรีสารเขาเรียกว่ามันกินน้ำจันนะมันกินน้ำจันคือมันหมุนนิ่งมันนิ่งอยู่กับที่มันไม่วิ่งไปที่อื่นแล้วนะเขาเรียกว่ามันนอนวันแล้วมันกินน้ำจันเหมือนกันนะลักษณะของการเข้าฌานเวลาฌานมันเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นความสุขมันจะรู้สึกดีมันได้ดีมาชนิดหนึ่งถ้าเราฟูใจก็จะรู้สึกฟูใจของเราเองเราจะรู้อาการของปิติที่เป็นอุปกิเลสฟูใจเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นจะลดก็ลดนะไม่มีไม่ลดก็ไม่มีปัญหามากไม่ต้องตื่นเต้นแล้วก็จะเห็นความสงบสุขที่มันเป็นสุขที่สงบระงับที่ไม่ต้องไปอยู่กับโลกที่วุ่นวายอะไรต่างๆจะเห็นปิติเห็นสุขนั่นแหละเป็นสภาพของจิตทีนี้เราก็ทำจิตนั้นให้วิธีไม่ใช่จิตหรอกมันเป็นจิตนั่นแหละเป็นเจตสิกเขาเรียกเจตสิกนะเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกรู้สึกอย่างใดอย่างใดแล้วเราก็พยายามที่จะปรับให้มันสงบลงในสภาพนั้นมันจะสงบละเอียดละอออย่างไรก็พึงรู้ในอารมณ์ในขณะนั้นว่ามีอารมณ์แทรกซ้อนมีอารมณ์กิเลสมีอารมณ์ที่มันยังไม่ละเอียดละอออย่างไรก็รู้ความรู้สึกที่มันมีกิเลสผสมให้ได้แล้วก็พยายามก็ทำต่อลงไปถึงจิตจิตที่จะเป็นปัจสัมภยังเป็นนั่นแหละให้รู้ทั่วพร้อมที่จิตไงจิตสังขารังปฏิสังเวทีในรู้พร้อมในจิตสังขารในจิตสังขารก็คือรู้ทั่วลงไปในจิตนั่นแหละให้รู้ให้ทำจิตเป็นอภิปโมทยังเป็นสัมมาทหังให้มันได้สภาพที่มันเบิกบานการเบิกบานนี่มากหรือน้อยเราต้องประมาณดูมันดิ่งโลดใจมันก็เหมือนปิตินะถ้ามันน้อยไปมันก็จะไม่มีกำลังเพราะนั้นก็ให้อภิปโมทยังให้เบิกบานให้ยินดีให้รู้สึกจิตที่มันพอสมควรยิ่งอยู่ทำอย่างนั้นให้ตั้งมั่นทำอย่างนั้นให้มันแข็งแรงทำให้มันอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอสดเสมอสมาทหะเนี่ยคือให้อยู่อย่างนั้นเสมอทหะนี่แปลว่าสดแปลว่าใหม่แปลว่าอยู่อย่างนั้นอ่ะอยู่อย่างสภาพที่เราคิดว่าอย่างนี้เราเป็นอภิปโมทยังที่ดีแล้วก็ทำอย่างนั้นให้ต่อเนื่องอยู่สมะนี่แปลว่าต่อเนื่องก็ได้เสมอนั่นเองให้อยู่อย่างนั้นน่ะให้มีสภาพอย่างนั้นต่อไปให้ได้แข็งแรงแต่ปลายสุดแม้ว่าเราจะทำได้ดีอย่างไรก็จะต้องปล่อยต้องวางต้องเลิกติดเลิกยึดจะต้องไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นภพเป็นภูมิเป็นที่จะต้องเป็นที่อาศัยอะไรนะเราจะไปเข้าใจเอานั้นเป็นที่อาศัยไม่ได้ไม่ใช่เป็นที่อาศัยไม่ได้เป็นที่อาศัยได้แต่เป็นที่ที่จะต้องติดยึดอยู่อย่างนี้เป็นภพเป็นภูมินิรันดรเป็นของเราอย่างปักมั่นจะสูญจะหายไปไม่ได้นะจะจากจะพรากไม่ได้ไม่ใช่จะพรากก็พรากได้เสมอไม่ต้องโหยหาอาวรนะไม่ต้องติดต้องหลง ต้องทำใจอย่างนั้นจริงๆนั่นเป็นบทปฏิบัติเป็นการเรียนการศึกษาอยู่ในสามภาคเนี่ยเป็นการเรียนการศึกษาแล้วถึงจะถึงผลว่าอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสขานุปัสสีจะเป็นผลเราจะตามเห็นก็คือตรวจสอบเกิดปัญญาเกิดอธิปัญญาชนิดหนึ่งเห็นของจริงตามความเป็นจริงเป็นอธิปัญญาชนิดหนึ่งเห็นสภาพที่ว่าเออมันไม่เที่ยงที่มันตั้งเที่ยงอยู่ได้มันสมาทังมันมั่นคงมันยืนอยู่ต่อเนื่องกันอยู่ได้นานก็เพราะเราทำมันฝึกฝนเอานะภาคเพียรเอามันถึงจะตั้งอยู่ได้ถ้าไม่ภาคเพียรถ้าไม่ฝึกฝนมันเรื่อแล้วมันจะไม่ตั้งมันเราจะเห็นอนิจจังว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของที่จะต้องทำเอาให้เที่ยงศึกษาเอาฝึกฝนเอาให้เที่ยงแต่มันก็จะไม่เที่ยง หรือตั้งแต่เราเรียนรู้ว่าไอ้กิเลสเหล่านี้ถ้าเผื่อว่าลืมตาถ้าเผื่อว่าเป็นพุทธแท้ๆเราจะเห็นกิเลสเหล่านี้มันไม่คงมั่นหรอกมันไม่เที่ยงแท้มันไม่อยู่นิ่งมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถึงแม้ในระอาการความรู้สึกก็ตามเราจะเห็นว่ามันไม่สม่ำเสมอหรือว่ามันไม่ตั้งมั่นได้ง่ายๆอารมณ์ก็ไม่คงที่นะอะไรอะไรก็ไม่ค่อยจะอยู่ได้มั่นได้คงมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะเราจะเห็นสภาพของความไม่มีราคะโทสะโมหะชั่วคราวนั้นเป็นอารมณ์อย่างไรนะจางคลายจากกิเลสมันเป็นความสงบระงับแม้จะเป็นการกระทำชั่วคราวเป็นการกระทำในเจตนาที่จะสะกดจิตหรือว่าทำสมาธิมีอะไรที่ตัดที่ปล่อยเข้าไปในขณะนั้นก็ตามจะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องของความไม่มีเป็นความดับชั่วคราวดับคือดับกิเลสชั่วคราวในขณะที่รู้สึกตัวนี่แหละลืมตานี่แหละนิวรณ์ไม่มีนั่นแหละคือการดับกิเลสอยู่เนี่ย Thank you.